रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छो रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ हर रब्बा तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ हर रब्बा तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ घटाए सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाए क्यों सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर है मेरे गांव में, सच्चा हो दिल तो सब मुश्किलें हो झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा फलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई छोर तेरी ओर तेरी किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छो रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओ तेरी ओ तेरी।